NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De NAVO noemt het neerkomen van Russische drones in Roemenië geen doelbewuste aanval. Bij een aanval tegen de Roemeense grens maandag kwamen er brokstukken van drones neer in NAVO-gebied. Het bondgenootschap benadrukt de risico's van Russische aanvallen zo dichtbij. Philips heeft geschikt met gebruikers van defecte slaapapneuapparaten in de VS. De apparaten werden teruggeroepen en daardoor werden er tal van rechtszaken aangespannen. Het is onduidelijk hoeveel geld Philips kwijt zal zijn aan de schikking met patiënten, ziekenhuizen en laboratoria. Banken gaan minder streng controleren op witwassen bij sportverenigingen en kerken. Deze en andere non-profit organisaties zijn nu veel tijd kwijt om te bewijzen dat er geen geld wit wordt gewassen. De Nederlandse Vereniging van Banken komt met nieuwe richtlijnen. Banken mogen strenger zijn waar nodig en soepeler waar het kan. En in Frankrijk is een jongen van 16 overleden na een aanrijding met de politie. Hij zou geweigerd hebben te stoppen met zijn scooter. Twee agenten zijn aangehouden en er is een onderzoek geopend. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Een paar uitzonderingen. 20 minuten extra ben je kwijt op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Door 4 kilometer file voor knooppunt Ketelplein. 10 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En een uur vertraging helemaal in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Door werkzaamheden in Duitsland bij Aken. Een uur vertraging zoals gezegd. Je kan vanuit Eindhoven naar Keulen maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A67. Vervolgens de A4. En de Duitse A61. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag. Tot 4 uur praat ik op deze zender over economie. Fijn dat u er ook bent. En economie, dat gaat ook over, jawel, brood. Ik zeg altijd, brood is een spel tussen water en bloem. Dus als ik hier bloem heb, en ik heb water en een beetje zout. Ja, dat is meesterbakker Robert van Beckhoven. Maar wist u dat het graan in ons typisch Hollandse brood vrijwel altijd uit het buitenland komt? Ik praat zo met een boer en een bakker die daar verandering in willen brengen. Geld of je leven. Maar we beginnen met een waarschuwing van de autoriteit Consument en Markt. Want vandaag komt de ACM naar buiten met het bericht dat 3 energieleveranciers vaste contracten aanbieden boven de prijs van het energieplafond. En op 1 januari, dat lijkt nog ver weg, maar dat is natuurlijk al best wel snel, loopt dat energieplafond af en dan gaan klanten van die aanbieders dus hoge prijzen betalen. Ik ga daarover praten met Ben Woldering van de vergelijkingssite gaslicht.com. We gaan het ook hebben over de vraag wat je als consument nou het beste kan doen met je energiecontract. Vastzetten of op een andere manier een contract afsluiten. Als u nu een vraag heeft of wat wil weten over uw energiecontract, kunt u die nu stellen via de app op NPO Radio 1. Ga daar naartoe, stel uw vraag of geef uw opmerking en wie weet nemen we die mee in dit gesprek met meneer Woldering. Goedemiddag. Goedemiddag, Hans. Ja, eventjes naar dat nieuws van de ACM. Die waarschuwt voor die 3 energieleveranciers die prijzen, contracten aanbieden met prijzen boven dat plafond. Is die waarschuwing nodig? In die zin is het wel opvallend dat de ACM echt specifiek 3 aanbieders met naam en toenaam benoemt. Ja. Het gaat om hele kleine aanbieders overigens. Hem, om een Jebbo, het voorheen Prikenergie heette. En ACM die geeft aan dat zij vaste contracten hebben verkocht tegen tarieven die behoorlijk boven het niveau van het prijsplafond lagen. Aangezien dat prijsplafond gaat stoppen aan het einde van dit jaar. Per 1 januari is het prijsplafond van tafel. Mm-hmm. En dat betekent dat als je dan inderdaad nu zo'n energiecontract afsluit bij een van deze kleine aanbieders tegen tarieven die ver boven dat prijsplafond liggen, dan ben je in die zin niet meer beschermd vanuit de overheid. Nee. Hoeveel mensen hebben zoiets afgesloten, denkt u, bij dit soort partijen? Ik denk dat het om hele kleine aantallen gaat. Want het zijn vrij onbekende aanbieders. En ACM waarschuwt ook in dat bericht voor telefonische verkoop en deurverkoop. En dit zijn wel partijen die regelmatig ook telefonisch energiecontracten verkopen. En ook over de scheef gaan daarmee. Dingen doen die eigenlijk niet mogen qua advertering. Want ik begrijp dat de ACM toch ook wel scherp kijkt naar deze partijen. ACM die noemt normaal gesproken niet zo snel partijen met naam en toenaam. Nee, daarom ja. Dus maar die vraag kan ACM het beste beantwoorden. Maar ACM waarschuwt echt voor die telefonische verkoop. Dat je aan de telefoon niet alle informatie paraat hebt en je snel laat bespelen, zeg maar, door een verkoper. En het is vaak op een ongevraagd moment, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. En je wordt eigenlijk qua informatie dan overvallen. Mm-hmm. En ACM zegt dus, heb je iemand aan de telefoon of een verkoper aan de deur, eigenlijk nooit de beste keuze. En ga gewoon zelf de aanbieders vergelijken en een keuze maken. Ja, we hebben natuurlijk ook die bedrijven die u nu ook noemt. Die drie bedrijven hebben wij ook gebeld en gevraagd hoe het zit. Nou, Prikken Energie, dat dus die naam heeft veranderd naar Jebbo, geeft aan dat de uitkomst van die ACM hanteert oneerlijk zou zijn. Want zij zeggen wij rekenen weer hogere terugleventarieven. Dus als je zonnepanelen hebt en je hebt bij ons een contract, dan krijg je daar weer meer voor terug dan bij andere aanbieders. En dat zou niet mee zijn gerekend. Wat vindt u van zo'n verweer? Elke aanbieder heeft wel zijn plus- en minpunten. Het verweer, zeg maar, is dan weer specifiek voor een groep met zonnepanelen. Maar het statement wat de ACM maakt is, als je een vast contract afsluit. Er zijn nu volop contracten met prijzen onder het prijsplafond. Ja. Dus waarom zou je nu kiezen voor een prijs die daarboven ligt. Ja, de prijsplafond lijkt al helemaal ingeburgerd. Maar het is nog maar een jaar geleden dat het kabinet besloot tot het instellen daarvan. Om de stijgende energieprijzen te compenseren stelt het kabinet vanaf 1 januari een prijsplafond in voor gas en elektra voor huishoudens en kleine bedrijven. Vanaf volgend jaar komt er dus een maximumprijs tot een gebruik van 1200 kubieke meter gas en 2900 kilowattuur stroom. Huishoudens betalen dan €1,45 per kuub gas en 40 cent per kilowattuur stroom, tot dat maximum gebruik. Ja, nu loopt dat prijsplafond, meneer Woldering van Gaslicht.com, loopt op 1 januari af, zoals het er nu uitziet. Is dat eigenlijk erg? Want het gros van al die aanbieders heeft de prijzen toch alweer onder dat plafond liggen. Dus we hebben het ook niet meer nodig, zou je kunnen zeggen. Nee, dat klopt dus. ACM die doet ook de oproep, hè? Maak je energiecontract winterklaar. Nou, dat is wel grappig op een van de warmste dagen ooit. Ja, de mussen vallen hier nog net niet langs de studio heen, maar inderdaad. Moet ons winter klaarmaken. Nee, maar inderdaad. Kijk, het is verstandig om nu na te denken over die komende winter. Want in je winterperiode ligt je energieverbruik stukken hoger. Dus echt 70% van je energierekening wordt wel in die wintermaanden, zeg maar, aan kosten opgemaakt. Maar dan heb je het al over vaste contracten. Hè? Dus dat winter klaarmaken. Eigenlijk, als je iets wil afsluiten voor een langere periode, doe het dan nu. Exact. En dat prijsplafond loopt dus af. En die tarieven die lagen dus voor gas op maximaal 1,45 per kuub. En voor stroom op maximaal 40 cent. En wat je dus nu ziet, is je kunt het goedkoopste 1 jaar vastpakket, ik heb net even gekeken, die staat nu op 30 cent per kilowattuur. Dus dat is echt ruim onder die 40 cent van de overheid. Ja. Gas kun je nu voor 1 jaar vastzetten voor €1,26. En ook dat is ver onder de €1,45 die de overheid heeft gehanteerd. Zou je dan ook zeggen zet je contract vast voor 1 jaar nu? Ja, eigenlijk heb je als consument nu drie keuzes die je kunt maken. Je kunt zeggen, ik kies voor zekerheid, ik zet het vast. Je kunt zeggen, ik hou het variabel en dan beweeg je dus mee met alle marktontwikkelingen. En hebben we afgelopen jaar natuurlijk allemaal ervaren hoe dat ook vreselijk mis kan gaan en de lucht in kan schieten. Mm-hmm. En de derde optie die je hebt is dat je zelfs hypervariabel gaat, zou je kunnen zeggen, met tarieven die per uur kunnen veranderen. En dat is dan dynamisch. Wat we zien op als we kijken naar de huishoudens, dan in maart, afgelopen maart, hadden nog 5,1 miljoen Nederlandse huishoudens een variabel contract. En inmiddels in augustus zit dat op 4,4 miljoen. Dus je ziet dat steeds meer huishoudens kiezen voor een vast contract. En dat is ook het beeld wat wij zien op gaslicht.com. De vaste contracten voor 1 jaar, die nemen enorm toe qua populariteit. Ja, want daarnaast heb je dus nog die zoals u het geloof ik noemt, hypervariabele contracten, ook wel dynamische energiecontracten genoemd. Naast het aanbieden van vaste en variabele contracten introduceren we dynamische energiecontracten. Met een dynamisch contract betaal je tarieven die meebewegen met de energiebeurs. Hierdoor kun je op het juiste moment, wanneer de prijzen laag zijn, energie verbruiken. Ja, voor wie is dit een goed idee, meneer Woldering? Want als ik u net zo hoor, denk ik van nou, iedereen moet het maar vastzetten. Maar voor wie zou dit nog een goed idee zijn dan, dat dynamisch? Ja, Eneco die heeft begin deze week een dynamisch product ook gelanceerd nadat enkele start-ups daar ook al mee begonnen waren. En uit hun klantenonderzoek bleek dat 3% van de klanten daar interesse in heeft. Dus het is inderdaad een kleine doelgroep die daar interesse in heeft. Maar als je echt heel erg qua sturing met je energieverbruik bezig kan zijn. Bijvoorbeeld, je bent overdag veel thuis. Je hebt een elektrische auto met een laadpaal die je automatisch gaat sturen op het moment dat de tarieven laag zijn. Ja, ja. Dan heeft dat echt zin. Als je het alleen doet om dat wasje wat je overdag gaat doen, dan zou ik zeggen, doe dat wasje vooral overdag vanuit een duurzaamheidsperspectief. Hè, dat we met z'n allen in Nederland ervoor zorgen dat energienet minder overbelast raakt. En, want dat ene wasje, qua kosten, zeg maar, hoef je niet een dynamisch contract af te sluiten. Want zoveel verbruikt één wasje doen. Nee. Dus eigenlijk zegt u, zo'n dynamisch contract is vooral interessant als je eigenlijk een elektrische auto hebt die je dan overdag, als de zon schijnt, wanneer de stroomprijs heel laag is, dat je hem kan laden. Want s'avonds als de zon onder is en het wordt donker, dan schiet die prijs weer omhoog. Hè? Precies. En hetzelfde geldt voor een thuisbatterij bijvoorbeeld, die je op dat moment zou kunnen opladen. Ja. Maar we moeten wel goed onthouden dat, kijk, die auto heb je natuurlijk ook om mee te gaan rijden. Dus je wilt misschien ook soms 's avonds juist opladen. Omdat je nog een ritje moet maken. En met dynamisch veranderen die tarieven dus per uur. En naast dat er lage tarieven zijn, zijn er ook heel veel momenten op de dag dat je juist veel meer betaald dan met een doorsnee variabel contract of met een vaste energiecontract. Dus je moet een beetje energie-nerd zijn, zeg maar. Om, en kunnen aanpassen. Zeg dat maar, was aan, anders, aan toch, meneer Woldering? Voor een tijdje terug was het meer intrek, toch, dat dynamische? Wat je zag is eigenlijk met die energiecrisis lagen de tarieven natuurlijk sky high. Het is nog maar afgelopen april dat we tarieven zagen van meer dan 3 euro per kuub. En we zijn zelfs tarieven tegengekomen van 1 euro per kilowattuur voor de elektra. Mm-hmm. Dus dat kun je gewoon nauwelijks meer voorstellen. Maar dat is echt nog maar een half jaar geleden. Ja. En wat je toen zag is die groothandelstarieven die maakten echt een duikvlucht naar beneden. Dus na die piek van vorig jaar zomer zag je dat de afgelopen half jaar die tarieven heel hard naar beneden zijn gegaan. En als je op dat moment op zo'n dynamisch contract zet, dan profiteer je daar natuurlijk heel snel van. Alleen, kijk, aanbieders die vaste contracten aanbieden, die kopen ook in op die groothandelsmarkt voor de komende periode. Mm-hmm. En je ziet dus ook dat eigenlijk sinds die nieuwe regels er zijn, afgelopen 1 juli zijn die nieuwe regels ingegaan, dat er weer massaal vaste contracten worden aangeboden. Okay. En je ziet dus nu ook dat inmiddels 83% van de mensen voor zijn 1 jaar vast contract kiest. En 5% kiest voor 2 jaar of langer. Okay. En 12% voor variabel. Dus dat geeft een duidelijk beeld, zeg maar, wat de Nederlander nu doet. Ik ging even kijken vandaag hoe het met mijn eigen energiecontracten allemaal zat, meneer Woldering. Ik denk, als we nu hierover gaan praten, moet ik zelf ook weten hoe het zit. Viel me op dat ik zie ook een reactie binnenkomen van Jan, die zit te luisteren. En die vraag had ik eigenlijk zelf ook, dus daar komt mooi overheen. De grootste kostenpost, zegt Jan ook, van mijn energiecontract zijn de vaste lasten die ik op dat contract zie. Is daar wat aan te doen? Ja, klopt, die vaste lasten die tikken behoorlijk aan. Want eigenlijk de afgelopen jaren zie je dat die energiebelasting behoorlijk omhoog is gegaan. En ook de netbeheerkosten, dus voor het transport van de energie, die kosten zijn opgelopen. En dat zijn inderdaad componenten op je energierekening. Vaste componenten die je niet kunt vastzetten. Dus dat betekent die zijn bij iedereen hetzelfde. Of je nou dynamisch of 1 jaar vast of 3 jaar vast hebt, maakt dat maar niks overal uit. Overal gelijk. Ja. En ook de transportkosten. Okay. De netbeheerkosten zijn afhankelijk van de plek in Nederland waar je woont. Ja, en dan nog eventjes vooruitkijken. Het is moeilijk om voor te stellen dat we een winter gaan krijgen als we vandaag met 30 graden buiten zitten. Maar toch eventjes, wat gaat die prijs doen? Ja, niemand heeft natuurlijk die glazen bol. Maar als je nu kijkt naar die groothandelsmarkt, dan zie je dat de energie voor komende winter behoorlijk duurder is om geleverd te krijgen dan de energie die morgen, komende maand, zeg maar, geleverd krijgt. Hoe kan dat? We hebben toch de voorraden tot bovenaan de plint vol zitten? Ja, goede vraag. Dat heeft ermee te maken dat eigenlijk de die voorraden die we in Nederland hebben, die zijn nu voor zo'n 95% gevuld. Maar die voorraden die zijn genoeg om, als het een hele koude winter wordt, een 6 weken door te komen als er niet wordt bijgevuld. Natuurlijk wordt er ook gaan we vanuit. Wordt er dan weer bijgevuld met LNG-schepen die vanuit de hele wereld deze kant op komen. Er vindt ook nog gaswinning op de Noordzee plaats. Maar je begrijpt dat 6 weken, dat is niet bijster lang. En dat betekent, er moet dan dus bijgevuld worden. Daarbij komt dat de ons omringende landen in sommige gevallen er zelfs nog slechter voor staan qua gasvoorraden. Dus Nederland heeft dan die voorraden op die 95% goed voor elkaar. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe groot is die capaciteit van die voorraden om een koude winter echt goed door te komen. En daarvan zie je dus dat de markt nu verwacht dat de prijs in de komende winter zo'n 60% hoger ligt dan de prijs voor energie geleverd in oktober. Dus dat is ook de reden waarom veel mensen nu zeggen, ik ga het voor 1 jaar vastzetten. Want dan ben ik in ieder geval, die komende winter ben ik door. Maar wacht even, u zegt eigenlijk de prijs van energie, de markt verwacht dat die nog 60% hoger wordt dan dat die nu is eigenlijk. Ja, dus die groothandelsprijs, dat heet de gas TTF-prijs op de handelsbeurs in Amsterdam. Ja. Die noteert vandaag €31 voor energie geleverd in oktober. En voor komende winter staat er €50 op de borden. Okay. En dat is gewoon 60% meer. En dat zijn enorme prijsbewegingen. En als we even afgelopen zomer in herinnering nemen, toen tikte die TTF €330 en meer aan. Dus echt het tienvoudige van waar we nu op staan. Helder. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Ben Woldering van prijsvergelijkingssite gaslicht.com. Geld of je leven. Ja, grote kans dat u net tijdens de lunch een broodje heeft gegeten wat gemaakt is van graan afkomstig uit Oost-Europa of Noord-Amerika. In Nederland wordt ook graan geteeld, maar dat is vaak bestemd voor diervoeding. Nou, dat moet veranderen als het aan het graanschap ligt. Hun doel is om samen met boeren, molenaars en bakkers weer ambachtelijk brood te gaan maken van Nederlands graan. Ik ga erover praten met boer Wouter Snippen en bakker François Brand. Beide hier van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Brood meegenomen. Komen we zo wel even over te spreken wat voor brood dat dan is. Maar meneer Snippen, even over de graanoogst. Het is september, dus de combines zijn er overheen geweest. Is het een beetje goede oogst? Ja, goedemiddag. Het valt ons reuze mee dit jaar. We hadden een heel moeilijk groeiseizoen. Heel laat voorjaar gehad, nat en koud. Ja. We hebben net de analyses binnen van de eerste percelen tarwe die we geoogst hebben. En we zijn heel blij verrast over met name de kwaliteit van de tarwe. Dus we hebben een goede start gehad. Kwaliteit en de kilo's? Kilo's vallen iets tegen. Maar ja, als je er geen brood van kan bakken, heb je er helemaal niks aan. Dus we zijn blij dat de kwaliteit in orde is. Ja, meneer Brand, François Brand, bent u al begonnen met brood bakken van dat nieuwe graan? Goedemiddag. Ja, wij zijn nu aan het wachten op de eindgoedkeuring van... ik werk voor een industriële ondernemer. Uh-huh. En er wordt heel streng gecontroleerd op onderzoeken of het geschikt is, of geen schimmels erin zitten en alles. En daar zitten wij nu op te wachten. Okay. Dus we zijn heel positief om te horen dat de eiwitkwaliteit, want die hebben we heel hard nodig in de bakkerij om die verpakking te maken voor het brood. Dus goed om te horen dat het goede oogst is. Ja. Want ik was een beetje sceptisch toen ik het weer zag. Met al die regen die geweest is. Ja, op het laatste regen, die droogste in het begin, ja. Ja, ik las over u dat u ooit bent uitgeroepen tot beste broodbakker ter wereld op het gebied van sierstukken. Ja. Wat is dat, sierstukken? Ja, wat is dat? Ik kan zeggen wat ik moest doen. Dat was een driedimensioneel sierstuk van maximaal 1,60 meter hoog en 1,10 breed, zonder ondersteuning. Alleen maar met grondstoffen die in brood geproduceerd of in brood gebruikt worden. Eigenlijk gewoon een heel kunstzinnig stuk brood. Inderdaad. Wauw. Eventjes over dat, want dit gaat over dat jullie van Nederlands gaan brood willen gaan bakken. Waarom is dat zo belangrijk, meneer Snippen? Nou ja, volgens mij zijn we in een transitie dat we van onze eiwitten van dierlijke voeding naar humane voeding willen. Ja, dan moeten wij als telers ook wel perspectief hebben dat wij met onze gewassen ergens heen kunnen. En dat past tarwe in brood natuurlijk heel mooi. En nou ja, jullie hebben net een kwartier lang over de energieprijzen gehad. En waar we dachten dat tot 2 jaar terug de energiemarkten wereldwijd vlak bleven en goedkoop, zitten we tegenwoordig in een hele andere wereld. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als maatschappij ook weer ons voedsel lokaal uit Nederland halen. Ja, en dat kan ook. Je kan van Nederlands gaan prima brood bakken. Ja, alleen het is een beetje een cultuuromslag afgelopen tientallen jaren geweest. Waarin we eigenlijk tarwe zijn gaan telen voor de veevoerindustrie. Waarbij met name de kilo's bepalend zijn. En hoe meer kilo's, het gaat om de voedingsstoffen in de korrel, in de graan. Mm-hmm. Dus hoe meer kilo's, hoe meer je dat verdeelt. Waardoor er eigenlijk geen goed graan is om brood van te bakken. Nee. Wat we dan goedkoop uit het buitenland op de wereldmarkt konden kopen. En zowel telers als molenaars als bakkers verbaasden zich daar eigenlijk over hoe we dat afgelopen jaar gedaan hebben. En dachten, dat moeten we anders gaan doen. Ja, dus eigenlijk het brood wat we door de bank genomen eten is graan uit het buitenland. En dat is eigenlijk minder kwalitatief, minder goed. Nee, het is niet per definitie kwalitatief minder goed. Maar ik denk dat we in de wereld waarin we nu leven en over de agrarische sector praten, dat het een goed moment is om het anders in te gaan richten. Ja, en ik kijk even naar de bakker. Is het anders om met Nederlands graan en brood te bakken dan met graan uit Noord-Amerika of Oost-Europa? Of? Ja, nou, ik denk dat wij als maatschappij een verantwoordelijkheid hebben, wat Wouter net zei, in waar wij onze grondstoffen kopen en waarom. Dus kwaliteit, ik denk dat de hele wereld in staat is om kwaliteit te produceren. Alleen de impact van die kwaliteit met de transport en noem maar op, en de kwaliteit die wij hier in Nederland kunnen produceren, ja, daar kan nog heel veel aan gedaan worden. Ja. Dus er zijn landen, net als Frankrijk, waarin de broodcultuur heel anders is dan in Nederland. Die zijn veel langer daarmee bezig. Ik wil niet zeggen dat ze beter of slechter produceren, maar ze hebben veel meer ervaringen erin. Mm-hmm. En dan ben ik toch benieuwd, even in de beeldspraak blijven, meneer Snippen. Waar is het zaadje geplant voor dit hele idee? Letterlijk met een teler en een bakker die elkaar tegenkwamen en zich verbaasden over elkaars wereld. En dat is ook het leuke van een korte keten. Dat als je met elkaar in gesprek bent, heel veel van elkaar leert. Dus waar een bakker heel veel dacht dat er in de teelt niet mogelijk was, dacht de teler dat er in de bakkerij weer heel veel niet mogelijk was. En die zijn met z'n tweeën, dat is Arjan Verschuren en Pater, zijn daarmee aan de gang gegaan. En ja. Vanaf echt de bodem opgebouwd met een broodlab in Laren. En stap voor stap uitgebreid. Ja, en proef je het verschil ook terug in het brood? Je hebt brood meegenomen, we kunnen moeilijk een heel brood gaan zitten wegeten hier tijdens een gesprek. Maar ja, als je daar aan begint, dan kan het wel. Maar wat is het verschil? Ja, het is zo dat het mooie daarvan, maar het is een leerproces. Dus het is ook mooi als je met Nederlands graan gaat bakken, dat je ook zo min mogelijk toevoegingen erbij doet. Dus wat wij nu doen met die granen om ze te verwerken in onze bakkerijen. Geen broodversterkers, zoals dat wij geen verbetermiddelen, geen smaakversterkers gebruiken. Dus we werken weer met natuurlijke dezems die wij zelf kweken. Dus er komen geen rare ingrediënten meer erbij. Nee. En je ziet ook wel een beetje dat u ooit die beste bakker bent geweest voor sierstukken. Want het is gewoon mooi om te zien, die brood die hier liggen. Ja, het moet vooral smakelijk uitzien, ja. Oké, de esthetiek maakt niet uit. Ja, de esthetiek maakt heel veel uit, want bij de bakker koop je een brood met je ogen, maar daarna ga je het proeven. En dan komt de tweede fase, dan moet je daarvoor terugkomen. Ja. Hebben die boeren heel veel, laat ik het aan u zelf vragen, moet u heel veel dingen heel anders doen om graan brood klaar te krijgen, zal ik maar zeggen? Ja, het vraagt wel om een andere teelt. En graan is eigenlijk bij ons in het bouwplan een rustgewas. Dus de bodem rust uit, maar de ondernemer rust eigenlijk ook een beetje uit, want het is een heel makkelijk gewas om te telen. Ja. Maar om baktarwe te telen moeten we echt heel specifiek bemesten dat de plant op het goede moment de voedingsstof heeft. Goede rassen kiezen. Mm-hmm. En we gaan bijvoorbeeld van de wintergranen naar de zomertarwe die we in het voorjaar zaaien. En het grappige wat ik eigenlijk vond van het hele project is, ik was vrij enthousiast, want je loopt in zo'n bakkerij en dan zie je dat daar brood van jouw graan gebakken wordt. Dat geeft gewoon een kick. Dat is mooi, toch? Ja. En we zijn nu opgeschaald naar 14 telers en daarvan dachten we, zou iedereen datzelfde enthousiasme hebben? En na dit jaar blijkt dat ze eigenlijk nog enthousiaster zijn dan wij zelf. Ja. En ik heb vorige week vroeg ik eens aan een teler. Ik zeg, wat maakt het nou dat je dit zo mooi vindt? Want als je het financieel bekijkt, is het voor ons maar een klein gewas. Ja. En dan is het toch een beetje dat, er wordt over de agrarische sector veel gesproken. En weinig met ons gesproken. En het voelt toch een beetje als een soort schouderklopje als je dan jouw brood daar in de winkel ziet. Wat je samen neer hebt gezet. Ja, want u zegt dan een paar keer, we moeten om. Nou, die boeren moeten ook allemaal om. Ik bedoel, dat maatschappelijk debat is wel gaande, zou ik willen zeggen. Tonen boeren meer boerenbelangstelling voor deze graanteelt dan? Ja, we zijn nu met 14 en er zitten er een paar in de wachtrij. Dus als alle bakkers zich naar deze uitzending melden, dan kunnen we weer nieuwe telers aansluiten. Ja. En in algemene zin is het wel zo dat heel veel telers wel in een ander teeltsysteem willen gaan telen. Maar daar moet de markt mee gaan. En we zijn natuurlijk bezig geweest met een landbouwakkoord wat niet van de grond is gekomen. En ik geloof wel echt in verandering van onderaf. Dus initiatieven zoals het graanschap. Ja. Waardoor je eigenlijk van onderaf iets teweeg brengt. En we hopen dan ook dat de consument dat ook op gaat pakken en die keuze maakt. Is het financieel ook interessant voor de boer om te gaan? Want ja, uiteindelijk gaat het er ook al over, kan ik ervan leven als boer? Ja, tarwe is geen cash crop in ons bouwplan, zoals we dat noemen. Maar wat wij hebben gedaan is dat we hebben gezegd, nou, hoe telen wij nu de tarwe voor de veevoerindustrie? Dat betekent dat we nu op een andere manier telen. Minder kilo's oogsten, dat moet gecompenseerd worden. Plus een stukje extra inzet. En aan de hand daarvan hebben we eigenlijk in het gesprek met onze telers en de bakker en de molenaar een prijs gesteld waarvoor we willen telen. En wat daar eigenlijk weer uniek is, is dat we in de teelt heel vaak afhankelijk zijn van wereldprijzen. Nou ja, dat zie je dus met de oorlog in de Oekraïne, dat de graanprijzen vorig jaar extreem hoog waren. En nu weer normaal. En daar hebben wij als telers natuurlijk ook heel weinig belang bij. We willen eigenlijk gewoon een langjarig gemiddeld waar we geld mee kunnen verdienen. En dat kan ook als je een korte keten hebt. En dat kan alleen maar als je een korte keten hebt. Ja. En dan even naar het eindproduct kijken. François Brandt, de bakker. Wat kost zo'n brood wat hier ligt? Ja, in de supermarkt denk ik wel dat je voor ons een brood van 600 gram gebakken. Dus dat toch wel op €3,50 bent. Ja. Ja. Koop zelf ook wel eens zo'n brood bij de bakker. Zonder die broodversterkers en zo. Ja, €4,50 of zo geloof ik. Ik denk, in de supermarkt ligt het voor twee keer zo goedkoop. Dus dan komen we weer op de vraag, is dit voor iedereen haalbaar? Ook iedereen, iemand met een kleine portemonnee. Kan die uiteindelijk ook dit brood gaan eten? Het is wat je niet moet onderschatten, is Wouter zei het net ook, is dat wij op zoek zijn naar goede voeding. Gezonde voeding. Ja. En wij proberen ook van alle kanten te compenseren. We zijn bewust van wat we eten, steeds meer. En daar kan brood een zeer belangrijke rol in spelen. Ja. Daar zitten ook eiwitten in, er zitten ook mineralen erin, er zitten ook suikers erin. Dus brood is niet alleen maar Helemaal plastic zakje. Het is echt lekker, moet ik nageven. Maar ja, het is dus ook aan de prijs, Wouter Snippen. Ja, nou ja, dat is een vraag die wij in de biologische sector natuurlijk wel vaak krijgen. Van, is het niet te duur en voor iedereen bereikbaar? En ik denk dat heel veel mensen zich erover zullen verbazen wat het prijsverschil vanaf de teeltkant is. Dus stel dat ik 10 cent meer voor mijn uien zou krijgen, is dat voor mij een hele impact. Maar ik denk niet dat je dat in de supermarkt merkt. Ik denk dat waar we met z'n allen aan moeten werken is dat we die keten transparant maken. Dus als de partijen zitten die geen rol hebben en die wel die bereikbaarheid in de weg staan, ja, daar moeten we wat aan doen. En omloopsnelheid. Dus als er retailers zijn die zeggen, nou, ik ga het product veranderen van gangbaar naar bio. En je krijgt omloopsnelheid, dan kan die prijs in de supermarkt ook naar beneden, waardoor het ook bereikbaar wordt. Dus we moeten even een kantelpunt om met z'n allen. Ja, en in november gaan we naar de stembus, dus kunnen we stemmen op partijen die... Wat wou je erover zeggen? Nou, dat vind ik wel grappig, want we denken dus dat we in november stemmen, maar we stemmen eigenlijk 3 keer per dag. En dat is gewoon door de keuze die we maken met wat we eten. En daarmee maken we veel meer impact dan die ene keer in die 4 jaar of 3 jaar dat we stembus mogen. Mooi gesproken. Heel kort nog van Hans van Brandt. Waar is het te koop, dit brood allemaal? Dit komt binnenkort bij een retailer. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Maar, noem hem gewoon, joh. Albert Heijn gaat beginnen met de verkoop van Nederlandse graan. Oké. Albert Heijn gaat starten met de verkoop van Nederlands graan. Dat is een unicum voor deze grote gutter. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor jullie komst. Dank voor jullie inspirerende verhaal en sterkte ermee. Wouter Snippen en François Brandt. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Hier één vandaag met Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Yeah. Met bijzondere gesprekken. Dit is precies wat in Groningen ook was. Onmisbare wetenswaardigheden. In Nederland zegt men inderdaad, hoe gaat het goed? De tsunami zegt over het algemeen, hoe gaat het rustig? En elke week de column van Peter Heerschop. Wopke Hoekstra, de hoede van de natuurherstelwet. Dat is Kees van der Staaij als kapitein op de abortusboot. Avro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Word fit. Word krantenbezorger. De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga